5000 zł. Sprawdźcie szczegóły Hyundai Last Minute w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 lipca. Już 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Bliscy Andrzeja Bargiela dumni z wyczynu Polaka, który zjechał z wierzchołka K2 na nartach. To jest duży sukces. Raz samo zdobycie góry, dwa zjechanie. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, któremu udało się tego dokonać. Śmiertelne zatrucie na Opolszczyźnie. Nie żyją dwaj młodzi mężczyźni. Prawdopodobnie zażyli nowy rodzaj dopalaczy lub narkotyków. Polscy strażacy przemierzają Szwecję. Jutro mają włączyć się do akcji gaszenia pożarów. Nikomu wcześniej się to nie udało. Andrzej Bargiel jako pierwszy na świecie zjechał na nartach ze szczytu K2, drugiej co do wysokości góry na ziemi. W tej chwili jest w drodze do bazy. Rodzina odetchnęła z ulgą. Sukces Andrzeja jest dla nas bardzo ważny, mówił w TVP Info brat himalaisty Grzegorz. Cieszymy się, że Jędek wraca i już na chwilę będzie spokój, że tak powiem. Wszyscy czekają, aż go zobaczą to na własne oczy, więc jeszcze chwilę to potrwa, bo nie wcześniej pewnie, że za 10 dni wrócą do domu. To jest duży sukces. Raz samo zdobycie góry jest dużym wyzwaniem. Dwa, no zjechanie i jest pierwszym człowiekiem na świecie, któremu udało się tego dokonać. Andrzej Bargiel zapisał się na stałe na kartach historii światowego himalaizmu i ski alpinizmu, podkreśla polski himalaista i kierownik zimowych wypraw na K2 Krzysztof Wielicki. Co prawda z Everestu zjeżdżano parę razy, ale z K2 nikt nie zjechał. No, skoro się Jędrzkowi udało pierwszemu to zrobić, no to jest to, uważam, wydarzenie bardzo ważne. Jędrek robi to w świetnym stylu i stosunkowo szybko, bo to idzie, trzeba przyznać. Andrzej Bargiel próbował zdobyć drugi najwyższy szczyt świata przed rokiem, jednak wtedy plany pokrzyżowała mu pogoda. Kolejne informacje w serwisie. Nie żyje dwóch mężczyzn ze Strzelec Opolskich i Jemielnice. Prawdopodobnie zażyli jakiś nowy rodzaj dopalaczy lub narkotyków. Trzeci z objawami zatrucia podobną substancją został przewieziony do szpitala w Sosnowcu. Policjanci dostali informację o śmierci 20-latka wczoraj wieczorem, mówi Paulina Porada ze strzeleckiej policji. Kolejne zgłoszenie o śmierci 18-latka otrzymaliśmy dzisiaj nad ranem. Natomiast trzecia osoba, 25-letni mężczyzna, z objawami zatrucia dzisiaj trafił do szpitala. Ze wstępnych ustaleń policjantów osoby te miały zażywać jakąś nieznaną substancję. Teraz pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy okoliczności tych zdarzeń. Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok da odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci 18 i 20-latka. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Opole, obie ofiary miały bawić się w tym samym klubie na terenie województwa śląskiego. Przy jednym z mężczyzn znaleziono woreczek po nieznanej substancji. Został zabezpieczony, zostanie zbadany. Ponad 100 strażaków z Polski jedzie do Sveg w środkowej Szwecji, aby pomóc w walce z pożarami. Mają tam pojawić się wieczorem, jutro mają się włączyć w akcję gaśniczą. Dowódca Polaków, Michał Langner, mówi, że szczegółowe informacje na temat działań dostaną na miejscu. Wiemy, co mamy robić, wiemy, do czego zostaliśmy tutaj kierowani, wiemy, jakie są ogólne założenia misji. Natomiast co do szczegółów, to dopiero po spotkaniu z koordynatorami będziemy mogli powiedzieć więcej na temat tego, gdzie będziemy działać i jakie będą dokładnie działania gaśnicze, ponieważ to spektrum tych działań jest dość szerokie. Szwedzka minister do spraw społecznych napisała na Twitterze, że Szwedzi są zadowoleni, że polscy strażacy przyjeżdżają i pomagają. Do wpisu odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Zawsze chętnie pomagamy naszym przyjaciołom, napisał na Twitterze szef polskiego rządu. Rano lasy płonęły w 43 miejscach Szwecji. 16 ofiar śmiertelnych i 60 rannych po zamachu w stolicy Afganistanu Kabulu. Do ataku samobójczego doszło przed wejściem na lotnisko, na które wcześniej przyleciał wiceprezydent kraju. Polityk nie ucierpiał w ataku. Wobec wiceprezydenta Afganistanu toczy się postępowanie karne, w którym pojawiły się zarzuty o gwałt i tortury wobec przeciwnika politycznego. Ostatnie 14 miesięcy spędził w Turcji. To był serwis Trójki. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, chmurzyć i padać, może tylko chwilami na Pomorzu Zachodnim i w Karpatach, w górach burze nawet z gradem. Nad ranem będzie od 14 do 16 stopni. Jutro słonecznie, ale będzie się też chmurzyć, miejscami nad morzem w centrum i na południu przelotne opady deszczu, a w górach burze. A termometry pokażą do 25 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć Paweł, nie wiedziałem, że biegasz. Widzę, że jesteś w świetnej formie. I tak się czuję. Wiesz, Ania przekonała mnie, że ruch to zdrowie i kupiła mi plusza dla mężczyzn. O, super, chyba też spróbuję. Suplement diety Plusz Mężczyzna plus multivitamina to kompleksowy preparat dopasowany do potrzeb każdego mężczyzny. Uzupełnia poziom witamin, minerałów, gasi pragnienie oraz świetnie nawadnia organizm. Zadbaj o swoją kondycję. Plusz, twoja sportowa dawka witamin. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stewczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami! Teraz w Kauflandzie. Woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, jedynie złoty 15. Pepsi lub Pepsi Max 8 litrów, tylko 9,99. Za codzienne zakupy w Kauflandzie zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 7 minut po godzinie 18. Na program zaprasza oficjalny dostawca samochodów marki Skoda, partner Tour de France. Trzecia strona medalu. Witamy w drugiej części naszej sportowej audycji. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. To może najważniejsze informacje wydarzeń, które już miały miejsce. Najważniejsza informacja jest taka, że Andrzej Wargiel wszedł na K2 i zjechał stamtąd na nartach. To coś niezwykłego. Pierwsza taka historia w światowym himalajzmie i narciarstwie. W Formule 1 Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Niemiec. Drugie miejsce zajął inny z kierowców Mercedesa, Valtteri Bottas. Trzeci był Kimi Raikkonen z Ferrari. Wyścigu nie ukończył długo prowadzący w stawce Sebastian Vettel. Anita Włodarczyk wraca do wysokiej formy. Dziś rzuciła młotem 79 metrów i 59 centymetrów. Wygrała Mistrzostwa Polski w Lublinie i ustanowiła najlepszy tegoryczny wynik na świecie. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie zakończyło się spotkanie Górnika Zabrze z Koroną Kielce. Tutaj remis 1-1. Od 18 trwa spotkanie Wisły Płock z Lechem Poznań. Jeszcze informacja dotycząca kolarstwa. Rafał Majka dzisiaj na 15 etapie po długiej, samotnej jeździe ostatecznie zajął 8 miejsce. Paweł Poliański był 15, a etap wygrał Magnus Cort Nielsen z grupy Astana. Teraz przenosimy się do Wisły, tak bo tam jest Kuba Niziński. I ogląda letnie Grand Prix. Halo Kuba. I tutaj może być zaraz fantastycznie. Na razie jest dobrze, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, ale ci najlepsi Polacy już za kilka chwil rozpoczną skakanie od Piotra Żyły. Ten już na górze. On był wczoraj najlepszy tutaj absolutnie z Polaków, ale także ze wszystkich skoczków. Piotr Żyła spojrzał na dół. Tam komplet publiczności już owacyjnie, gwiżdżąc, trąbiąc, czeka na Piotrka. Delikatnie, tylko spojrzenie na dół. Wczoraj mówił po konkursie, że już teraz nie filozofuje, teraz skupia się na pracy i są efekty. Piotr Żyła w tym malinowym kostiumie już poszybował wczoraj powyżej 130 metrów i dzisiaj teraz będzie także bardzo daleko. Piotr Żyła zadowolony, choć widzę taki grymas na jego twarzy, jakby jeszcze mógł ciągnąć może metr, może pół, 130,5 metra i to już jest pewne, że w tym momencie Piotr Żyła obejmie prowadzenie, a przecież jeszcze skakać będzie Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. Będziemy na bieżąco informować o tym, co się dzieje. Będziemy też rozmawiać o kolarstwie. Oczywiście przed nami siedzą mistrzowie, czyli Czesław Lang i Henio Sytner, także za chwilę będziemy pedałować. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! No to jeszcze raz, tym razem oficjalnie witamy Czesława Langa i Henryka Sytnera. Pan Czesław się uśmiecha, podobała mu się i piosenka, i ten dżingiel, panie Czesławie, prawda? U was zawsze mi się podoba, bo lubię z nami rozmawiać i lubię tutaj przychodzić. Mi się bardzo podoba, bo on zawsze poprzedza wakacje na dwóch kółkach. No, no właśnie. Ileż emocji dzisiaj było. Wreszcie oglądaliśmy tego Rafała Majkę, którego chcieliśmy oglądać. Co się takiego działo, panie Czesławie, że tak się emocjonowaliśmy, tak fantastycznie jechał Rafał i nagle po tym upadku jakby zgasł. Co się wydarzyło? No właśnie, fantastycznie jechał i właśnie w takim terenie, gdzie w zasadzie nie powinien tak dobrze jechać, nie? I po brukach, i po płaskim, cały czas bliziutko, cały czas pierwsze dziesiątce. Jak przyszły te góry, na które czekał i Rafał, i myśmy czekali, no czekaliśmy naprawdę na jakiś atak, a chociażby utrzymanie się tam, gdzie był Frum, gdzie byli najlepsi, gdzie był Michał Kwiatkowski przecież, który stał się od 2 lat fantastycznym góralem, ja się nie mogę nadziwić, jak on pięknie po tych górach jeździ, ale musimy sobie tutaj zdać z tego sprawę. Michał miał upadki, chyba nawet 2 upadki i jeżeli kolarz się przewraca, to ja wiem sam po sobie. Rafał. No to poobciera sobie skórę na ręku, prawda, gdzieś na biodrze, na kolanach i tak dalej, ale wewnątrz te urazy, które są wewnątrz, są o wiele bardziej niebezpieczne, odczuwalne. No nie wiem, uderzysz się tam gdzieś w wątrobę, czy w serce, jest jakiś stan zapalny, jakieś takie małe wylewy, wylewiki i różnie to się odczuwa. I widać, że już teraz mija to jakiś czas od tego upadku i Rafał zaczyna dochodzić do siebie, bo dzisiaj to, co zrobił, nie dojechał do mety, ale zaatakował pod górę, właśnie tam, gdzie powinien zaatakować, urwał wszystkich, pojechał sobie. Z tej jazdy słynie, że umie atakować pod górę i nieraz już wygrywał. Króla Gór zdobył poprzednio już w Tour de France właśnie dzięki tej wspaniałej jeździe pod górę. Heniu, ale chciałbym ciebie zapytać, ale także pana Czesława, o to, jaka jest pozycja Rafała Majki w jego zespole? Czy on ma wsparcie drużyny rzeczywiście, czy tam jednak jest zbyt dużo indywidualności, jak na przykład Peter Sagan? Jest dużo indywidualności. Wydawało mi się, że on przede wszystkim pomagał Saganowi. bo jednak Sagan 3 etapy już wygrał tutaj w Tour de France, był może nie faworytem na zwycięstwo, ale w klasyfikacji punktowej zdecydowanie prowadzi i myślę, że kierownictwo ekipy jednak prosiło, żeby Rafał mu pomagał, no, ale Sagan się miał na płaskich etapach. Proszę? Ale na płaskich etapach, prawda? No. Ale czy Sagan Patrząc, nie, to myślę, że tam w drużynie Bory jest dużo więcej ludzi do pomagania. Przede wszystkim Bodnar, prawda? On ma kilku takich naprawdę dobrych koni, co po płaskim jadą, a Rafał był tak jakby troszkę chroniony do tych gór. On był szykowany jako lider klasyfikacji generalnej. I ja się cieszyłem bardzo, że on w tej pierwszej dziesiątce skończył te właśnie najtrudniejsze, trudne etapy. No tak, a jak dopiero później spadł w klasyfikacji. Tak, a jak już mówimy później o górach, o pomocy, to wiadomo, pięknie widzimy, jak drużyna Sky pracuje, tutaj szczególnie Michał Kwiatkowski, widzimy inni pod tą górę nadając tempo jazdy, ale jak, mówiąc po kolarsku, masz nogę, to wystarczy, że siedzisz na kole Froome'owi i nie musisz mieć żadnej drużyny. Po co ci drużyna? Utrzymaj mu koło, utrzymaj jego rytm i jesteś tam, gdzie on, prawda? Czyli tu już nie ma jakiejś takiej wielkiej gry, tak jak na przykład na płaskich etapach, bo najbardziej absorbuje drużynę sprinter. Tak jak, żeby sprintera dowieźć do mety, to tak, raz, że musisz cały czas peleton pilnować, żeby nie odjechała żadna ucieczka, jak ucieczka odjedzie, to cały zespół goni, żeby dogonić, później widzimy przed metą, 5 km do mety ustawiają się te pociągi, prawda, i tam zasuwasz, ciągniesz, żeby ten sprinter był na czystej pozycji 200 do mety i tak dalej. Natomiast góra, okej, ważne jest, żeby go dowieźć na pierwszych pozycjach do góry, do podnóża góry, a później go zostawiasz i on już sobie tam musi mówimy tu o Rafale Majce. Warto również dwa słowa powiedzieć o Michale Kwiatkowskim. No jednak te sukcesy w klasyfikacji generalnej grupy Sky, to również jest jego zasługa. On wprawdzie w klasyfikacji jest daleko, ale pomaga, podprowadza tuzów tej ekipy. Jest mistrzem świata w pomaganiu. Tu widzimy w ubiegłym roku, jak pięknie pojechał. W ogóle ja byłem w szoku, jak on w ubiegłym roku zaczął jeździć po górach i ten rok czekałem, czy będzie potwierdzenie tego, co było. Potwierdza się, że on naprawdę sobie świetnie po tych dużych górach radzi. Jeżeli tak się będzie dalej to wszystko rozwijało, to myślę, że jest jeszcze młodym zawodnikiem. Naprawdę będzie mógł kiedyś walczyć, tak jak teraz Tomasz, prawda, w klasyfikacji generalnej o zwycięstwo nawet w tej wielkiej pętli, bo na przykład widziałem na tym trudnym takim etapie, jak Michał wyszedł do przodu, to odpadali tak wielcy górale, zostało chyba 5 kolarzy mu na kole. Tam naprawdę nie było żartów. Tak po kolarsku taką prawdziwą rzeź tam zrobił. Wykosił wszystkich najważniejszych, największych, takich liczących się nawet do klasyfikacji generalnej kolarzy górali. Także można powiedzieć, że Michał poprawił wielkie postępy, jeżeli chodzi o jazdy po górach, tych długich górach. A jak wygląda ta rozgrywka, jeżeli chodzi o Sky? Bo patrząc na klasyfikację generalną, właśnie mamy Tomasa, za nim minuta 39 Froome'a. Czy tutaj bardziej pod Froome'a będą grali? Czy grupa Sky da wygrać Tomasowi? Mają bardzo dobrą, komfortową sytuację, prawda? Bo jest dwóch, no to masz komfortową sytuację, na pewno nie będą siebie tak atakowali, będą się wspierali. Widzieliśmy na tym pierwszy etap, chyba ten górski wygrał Tomasz. Później robił wszystko, żeby wygrał Froome, ale Dumoulin tam jakby Tomasz nie zaatakował, to właśnie by sobie to by nie dał rady i Dumoulin by wygrał. Myślę, że tutaj to życie pokaże. Tylko też tak patrzę na doświadczenie, Froome jeszcze nie jest tak starym zawodnikiem, ale jest na pewno doświadczonym zawodnikiem. I to, co ja ciągle powtarzam, że wyścigu nie wygrywasz tylko na rowerze w czasie jazdy, ale wyścig wygrywasz poza wyścigiem. Czyli kończysz etap, nie możesz pić zimnego, nie możesz zjeść byle czego, nie możesz siedzieć tam w klimatyzacji do tego stopnia, że na przykład te drużyny wożą swoje materace, poduszki, prawda, żeby dobrze zawodnik się wyspał, bo ja pamiętam, to był zawsze mój największy dylemat, się nauczyłem spać bez poduszki. Bo w każdym hotelu inna poduszka, bo w takim wyścigu etapowym to tak, przyjeżdżasz, rozpakowujesz walizkę, bierzesz, co ci jest potrzebne, i rano już pakujesz walizkę i najbardziej nas zdenerwowało, jak pamiętam, z Leszkiem Peseckim spaliśmy w hotelu, jeszcze chcieliśmy pospać, a masażystom się strasznie spieszyło, żeby już do następnego hotelu jechać, oni głównie mieli w głowie swój obiad i już od rana od 5 walidzie chodzili, krzyczeli, a przed oknem tam na dole mechanicy pompowali powietrze, jak tak napompujesz tam te 8 atmosfer, jak zdejmujesz tą pompkę, to on takie ps robi, jak już to się słyszało, to po 14 etapie to już miałeś wszystkiego dosyć. Słuchaj, Czesiu, tak, skoro mówimy o Tour de France, to twoi faworyci, ocena tej rywalizacji dotychczasowej, wszystko zgodnie z przewidywaniami? Na pewno, no, grupa Sky pokazuje tutaj wielką klasę, wszyscy są przygotowani w wielkiej formie, wiedzą, co mają robić, nie gubią się, także naprawdę myślę, że oni będą trzymali wyścig do końca pod kontrolą. I Dimolem już tutaj nic nie, raczej nie wskóra, co? Wiadomo, na pewno będzie próbował, bo jest świetnym czasowcem, prawda, jest góralem, jest kolarz, na którego trzeba zwrócić uwagę, ale no, Sky ma niesamowitą moc. Tour de Pologne, wszyscy czekamy, 4 sierpnia początek, jak przygotowania, no i jak trwają rozmowy, bo kibice z Polski na pewno czekają na jakieś poważne oświadczenia, kto tak, pojedzie w Tour de Pologne. Czy pojedzie ta dwójka przede wszystkim, nasza sportowa. W trójce trzeba wyciągnąć asa z rękawa. Wiadomo, że jest to World Tour, czyli te wszystkie drużyny, które widzimy teraz na Tour de France, przyjeżdżają również do Polski, na nasz wyścig narodowy, oczywiście w różnych składach, więcej zawodników będzie tych, których widzieliśmy na Giro d'Italia, bo odpoczęli sobie i wchodzą w drugą część jakby sezonu, będą chcieli tutaj walczyć. Ale tak. Ale mamy też taką deklarację, to jest tak, wielkie chęci. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, naprawdę oni cenią sobie nasz narodowy wyścig, wiedzą, co tu się dzieje. W ubiegłym roku na trasie od startu do mety na premiach było prawie 3,5 miliona ludzi. Wielka radość, wielkie święto, tym bardziej, że Rafał walczył. Przecież w ubiegłym roku w 3 sekundach się zmieściło 3 kolarzy. Rafał, gdyby się może nie obejrzał do tyłu, to co ma zakodowane w Bukowinie, gdzie zaatakował, bo on tam ten finisz na 2 rozłożył, jak się finiszuje to na raz, no i tam mu tej sekundy zabrakło. No ale było wielkie napięcie, wielka ta i też na przykład Michał, gdy wyjedzie w tej formie, którą ma i będzie tutaj chciał przyjechać i pokazać się polskim kibicom, naprawdę wszyscy czekamy tutaj na niego z otwartymi rękoma. Czy Polacy są twoimi faworytami? Jeżeli przyjadą, to wygrają. To już nie mamy co pytać o innych faworytów. Czekamy na Tour de Pologne. A również będzie oczywiście Narodowa Drużyna Polska, tak? Będzie Narodowa Drużyna Polska, będzie grupa CCC, która wiemy, że już od przyszłego roku będzie w World Tourach. No to też jest taki wielki krok do przodu dla polskiego kolarstwa, bo są większe szanse dla młodych zawodników, szczególnie żeby trafić do drużyny World Touru i jeździć wszystkie wyścigi worldtourowskie. Zaczynamy 4 sierpnia w Krakowie. Wszyscy będziemy śledzić, będziemy informować na antenie oczywiście radiowej Trójki o tym, jak przebiega Tour de Pologne. Będziemy też informować o tym, jak przebiega Tour de France. Bardzo dziękujemy. Czesław Lang, Henio Sytner, czyli kolarstwo. Do usłyszenia, panowie. Do usłyszenia. Now I gotta tell you that I've been down so low that I've hit the ground. It's hearing from the heart of America. Halo Wisła, halo Kuba Niziński. Zakończyła się pierwsza seria letniego Grand Prix. Polacy są niesamowicie mocni na początek tego lata. Wczoraj wygrali, dominując konkurencję, a dzisiaj po pierwszej serii chyba jest podobnie. Tylko 2 zawodników przekroczyło barierę 130 metrów i to było 2 Polaków. Po pierwszej serii prowadzi Kamil Stoch, 132 metry. Piotr Żyła na miejscu drugim, 130,5 metra. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, to Szwajcar Kilian Payer na miejscu trzecim, ale on do prowadzącego Kamila Stocha traci już ponad 11 punktów, to na tej skoczni jest absolutnie przepaścią. Na miejscu piątym Dawid Kubacki, ale to nie koniec, bo tuż za pierwszą dziesiątką na 11 miejscu jest ten młodziutki Tomasz Pilch. Jeżeli chodzi o serię finałową, z Polaków zobaczymy jeszcze Macieja Kota, Stefana Hule, Przemysława Kantykę i Aleksandra Zniszczoła. To nam gwarantuje, że w drugiej serii będzie tu jeszcze gorąco. I witamy w studiu drugiego gościa. Po kolacji będziemy rozmawiali o piłce nożnej. Żelisław Rzeżyński z NC+. Witamy cię, Żelku. Witam serdecznie. Zerkamy na to, co dzieje się w Płocku, a tam Lech wygrywa z Wisłą Płock 1-0 po golu Łukasza Trałki. Można powiedzieć znów Łukasza Trałki, który uratował Lechowi skórę w europejskich pucharach. No i po co Lechowi w takim razie jacyś super snajperzy z Portugalii? I to za 1,5 milionów euro. 1,5 miliona euro. Na to 1,5 miliona euro zapłacone za Amarala patrzyłbym z dużym dystansem jednak, bo... Nie wierzysz w tę kwotę? No może ze wszystkimi dodatkami, z prowizją menadżerską, z jego pensją w najbliższym czasie, to myślę, że może to być taka suma, choć transfer dziwny, muszę się jeszcze w to zagłębić, powiem szczerze, przed jutrzejszą choćby Ekstraklasą po godzinach, bo jutro też w Kanal Plus Sport wracamy z moim programem, bo powiem szczerze, że on tak przeszedł właściwie przez tę Benfikę. Niby jest pozyskany z Benfiki, a tak naprawdę on tam poszedł, od razu został odesłany do rezerw. Jeszcze jak miał 23-4 lata, to grał praktycznie na poziomie amatorskim. Trochę jak z Dawidowiczem swego czasu. Tak, tak, tak. Więc no dziwna historia. Może troszkę bardziej jak z tym Bebe, który trafił do Manchester United, tak, a potem nie zaistniał, ale no wiadomo, że ci piłkarze z Portugalii mają znak jakości, także Tiba to widać, jak on się rusza, jak on dośrodkowuje. Po faulu na nim też był dzisiaj ten rzut wolny, po którym Jeftić dośrodkował na głowę Trałki. Także myślę, że to będą ciekawi piłkarze, zwłaszcza, że wypatrywał ich Andrzej Juskowiak, a on ten rynek portugalski zna doskonale. Tylko pytanie, czy w Poznaniu to są wystarczające wzmocnienia, bo mówi się, że Lech nie jest na tej chwili drużyną, która jest gotowa rywalizować o Mistrzostwo Polski. Zgodzisz się z taką opinią? No dla wymagających kibiców w Poznaniu to żadne wzmocnienia nie będą wystarczające. Kogo by nie kupić, to znajdą jakąś wadę, tam są bardzo wymagający fani, choć oni też kochają taką miłością, że jak zacznie iść, to z kolei będą w stanie wskoczyć w ogień za kolejorza. No a czy będą w stanie? No widzimy, że w naszej Ekstraklasie naprawdę wszystko może się zdarzyć. Ja powiem szczerze, że na ten projekt związany z Iwanem Dżurdziewiczem będę patrzył w tym sezonie ze szczególną uwagą i naprawdę uznam, że właściciele Lecha no definitywnie stracili panowanie nad tym, co się dzieje, jeśli nie dadzą Dżurdziewiczowi, uwaga, przepracować dwóch pełnych sezonów. Nawet nie jednego sezonu. Nawet gdyby Lech miał się bronić przed spadkiem, gdyby odpadł z pucharów już w tej rundzie. Nawet gdyby miał koszmarny sezon, to moim zdaniem, jeśli przygotowywali człowieka przez tyle lat do roli pierwszego trenera, jeśli po niepowodzeniach opcji A, opcji zagranicznej, długofalowej i ciekawej opcji polskiej, zdecydowali się powierzyć właśnie jemu, komuś, kto ma duszę, no, duszę oddał właściwie, duszę przywódcy, ale też takie serce, które zawierzył kolejorzowi, no to znaczy, że nie ma dla nich ratunku, jeśli nie dadzą temu człowiekowi naprawdę popracować. Więc mówię, a dwa lata, no właściwie powiedzmy do zimy następnego roku bym się wstrzymał z ocenami. Tak to musi moim zdaniem w Poznaniu wyglądać i to jest jeden z najciekawszych projektów w tym sezonie. A czy sytuacja jest pod kontrolą w Legii Warszawa, patrząc na to, co się dzieje i patrząc na to, co się czyta, co się pisze, o czym się mówi, czyli... Nazwij rzeczy po imieniu. Tak, Adam Nawałka, ubram stadionu, trenerem Legii Warszawa, czy to mit, czy też prawda, która niebawem stanie się faktem. No ja myślę, że nawet jeśli żadnych rozmów konkretnych nie było, to jest to prawda. No ja tak przed Mistrzostwami Świata myślałem, że jeśli Czerczesowowi nie pójdzie z Rosją, bo było takie zagrożenie, no wiadomo, że ta grupa była świetna, ale też przygotowanie fizyczne później okazało się bardzo dobrze, to dlaczego Legia nie miałaby wrócić na przykład do Stanisława Czerczesowa, gdyby ten przegrał swój rosyjski mundial. Czerczesow wygrał, jest na innym dzisiaj poziomie, ale Nawałka nie wygrał. Nawałka stracił pracę, jest to najlepszy w tym momencie polski trener do wzięcia, przecież dwa lata temu mówiliśmy, że jest doskonały po euro, a moim zdaniem dzisiaj, po tych ostatnich dwóch ciężkich latach, po porażce na mundialu, jest jeszcze lepszym szkoleniowcem. To dlaczego mistrz Polski ma nie sięgnąć po najlepszego szkoleniowca? A wiadomo, że Legia latem wcale nie chciała aż tak Klafuricia zatrzymać, że chciała wyciągnąć z Wisły Płock Jerzego Brzęczka. Tak. Także no to nawet gdyby nie było jeszcze żadnych konkretnych rozmów, to jest takie puzzle dla dzieci do lat 3, gdzie są dwa klocki i trzeba je po prostu złączyć i popatrzeć, co tam jest na obrazku. Jeżeli chodzi o wzmocnienia Legii, to też taki najbardziej imponujący, jeżeli patrzeć na naszą Ekstraklasę. Ciekawe na pewno, no zwłaszcza transfer Carlitosa robi bardzo duże wrażenie, on będzie strzelał, a José Kanté to był piłkarz bardzo w Płocku niedoceniany. Oczywiście, że na jego cenie zaważyły też niewykorzystywane sytuacje, to jest na pewno jego wada, pamiętamy, że jeszcze przecież w Zabrzu on zupełnie nie był w stanie strzelać, że w Górniku go wspominali bardzo, bardzo źle. Natomiast to jest piłkarz, który ma dribbling, który jest przebojowy, który dodatkowo ma fantastyczny charakter, wszyscy chwalą, że to w szatni jest naprawdę, no facet, którego nie da się nie lubić. I to sprawia, że, no, że Legia jest naprawdę murowanym, można powiedzieć, kandydatem do zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego. No, ale tyle, że katastrofalnie gra w obronie na tę chwilę. Bo ciekawie gra do przodu. No, przegrała oczywiście 1-3, powinna przegrać wyżej w końcówce. Mieli szczęście legioniści, że nie było jeszcze karnego na 1-4. No ale też dla kilku sytuacji nie wykorzystali. Właśnie, oni mieli dużo sytuacji i no, jak się chce coś zmienić, no wiadomo, że początki są trudne. No, system 3-5-2 no, jest systemem trudnym. Obrońcy się muszą nauczyć wprowadzać piłkę. Muszą się nauczyć asekuracji. I problemy są niestety ceną tego postępu. No ale jeśli w zeszłym sezonie 11 meczów mogła Legia przegrać, a i tak została mistrzem, na tym etapie wiadomo, że każdemu z naszych zespołów, które grają w pucharach, idzie niesłychanie ciężko, bo te rundy wstępne trzeba jakoś przejść. Zespoły wiadomo, że nie są w optymalnej formie, bo kto by robił optymalną formę na środek lipca? Wtedy zabraknie sił zimą. No więc to jest trudny czas, dochodzą podróże i dla Legii to też jest trudny czas, ale nie widzę kogoś, kto byłby w stanie w tym okresie zdobyć sobie taką przewagę, żeby potem kontrolować sytuację w lidze i kogoś, kto mógłby seryjnie wygrywać. Choć może Zagłębie Lubin. Przecież Mariusz Lewandowski już w poprzednim sezonie pokazał, że potrafi zabezpieczyć tyły. I uwaga, Legia stworzyła tyle sytuacji przeciwko Zagłębiu, które zawsze było takim wzorem raczej stabilności w defensywie. No, także to Zagłębie też będzie warte obserwowania, moim zdaniem. A może mieć Legnica, która też pokazała, że można wygrywać. To są szczególnie... Dla Beniaminków to jest dobry moment właśnie na podstawie tego, co mówisz, że można się pokazać z dobrej strony. Powiedz, no trudno coś mówić na początek kolejki, ale która z drużyn wczoraj Śląsk z dobrej strony się pokazał? Wydaje ci się... Krakowia ze słabej. W Mistrzostwo Polskie. Ale która z drużyn wydaje ci się na tym etapie i w ogóle patrząc na ten sezon, że może zrobić sporo ciekawego, namieszać takich, no, nie faworytów oczywiście. A, bo myślałem, że chodzi o faworytów, bo tam jest tak jak w Casablance. Aresztujcie tych samych podejrzanych co zwykle. I ci podejrzani u nas w lidze się nie zmieniają. Więc pójdę trochę pod prąd. Tę Lechię co roku typowaliśmy do czołówki. Lechia zawodziła. No, mnie aż tak bardzo Lechia nie zaimponowała w Białymstoku. Wynik trochę lepszy niż gra. Natomiast wierzę w pracę Piotra Stokowca i ten zespół, mimo tego, że teoretycznie słabszy, moim zdaniem jest ciekawszy i tam może się stworzyć taka prawdziwa szatnia też w Gdańsku. I ludzie, oby wypłaty były na czas i żeby tam wszystko było zorganizowane, prawda? To jest bardzo ważne. No, i oby Sławomir Peszko wyzdrowiał psychicznie. No to jest temat na zupełnie inną, smutną niestety rozmowę. Natomiast Krakowia to jest też moim zdaniem zespół, który może namieszać, on się będzie docierał. Śląsk, trzymam kciuki, dlatego że to jest zespół, który poszedł po poszukiwania młodych Polaków albo takich, którzy gdzieś do tego 25, 6 roku życia zaginęli w niższych klasach i w ten sposób buduje zespół, też ufając Tadeuszowi Pawłowskiemu. Mieć myślę, że może w tym sezonie namieszać w środku, ale niczego więcej mi się nie spodziewał. Zagłębie, po tym co widziałem też w końcówce zeszłego sezonu. Sosnowiec jak Zagłębie oczywiście. Grało, tak, Zagłębie Sosnowiec, raczej dolne rejony tabeli, a Zagłębie Lubin będzie się moim zdaniem biło o puchary. No i tu postawimy kropkę. Bardzo ci dziękujemy, Żelku, za wizytę. Bardzo mi było miło. Nam również i zapraszamy w przyszłości. Przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz. Piję łychę, piszę płytę, czeka room service. Ściany milczą, niby król Candy. Młody Fifi, pół Biggie, pół Elvis. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal, jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście, smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ej, potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ej, spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ej, kochanie, obudź mnie jak kubek Jerby, weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bić. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic po nie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij DM. Nie mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągnij do przodu, to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże, daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Tamagotchi, Tamagotchi, a w Płocku nadal 0 do 1, a właściwie 1 do 0 dla Lecha Poznań. I mówiliśmy dopiero co, że Legia Warszawa zaliczyła falstart i przegrała z Zagłębiem Lubin 1 do 3 w pierwszej kolejce Ekstraklasy. W poprzednim sezonie bohaterem Legii był Arkadiusz Malarz. Bramkarz przeżył ostatnio trudne chwile prywatnie, ale cały czas nie przestaje marzyć. Szczegóły w rozmowie z Janem Kałuckim. Przepraszam, że zacznę od wypominania wieku, ale w czerwcu stuknęło panu 38 lat. Jest jeszcze głód zwyciężenia? Cały czas rośnie, ale no ja nie wiem, czy wielki, czy nie, no ale co ja mogę zrobić? No i nie wyjadę teraz na chwilę do Nigerii, czy gdzieś, nie przekręcę tego licznika, choć staram się tam w domu coś podkręcić, ale moja żona się śmieje zawsze ze mnie. Ale dobrze się czuję, no za każdym razem, przy każdym jakimś tam wywiadzie ktoś pyta o wiek. Tego no nie uniknę, ale chcę, żeby wszyscy na mnie patrzyli na boisku, a nie metrykę, no bo ja tej metryki nie zmienię. Niestety już i tak już będzie, ale no czuję się dobrze. Sprawia mi to frajdę, no i nie czuję się na swój wiek i tyle. A co oznacza podkręcić licznik w domu? Tak żona się śmieje, że potrafię przekręcić licznik. Tak jak w samochodach się kiedyś kręciło, te liczniki cofało, to ja jakoś tak sobie potrafię przekręcić, chyba w głowie przede wszystkim. Ale to też myślę, że to też działa, w jakim klubie jestem, jak funkcjonuję, jak o siebie dbam, jak się regeneruję. Dużo też mi sił daje rodzina, moje dzieciaki i to wszystko tak jakby mnie nakręca do tego, żeby oni byli chyba dumni ze mnie i tak to u mnie działa. To nie jest tak, że żartuję sobie z tego wieku, ale jeszcze nie tak dawno mówiło się, że Arek sobie trochę pogra, a potem powinien zrobić miejsce dla młodszego Majeckiego. To właśnie to mnie boli najbardziej, że dlaczego ja muszę robić miejsce dla kogoś? Jeżeli ktoś będzie lepszy, no to niech pokaże to na boisku i tyle. Ja nigdy w życiu za darmo nic nie dostałem, a ja wiem, ktoś powie, kiedyś były inne czasy, ale ja zawsze pracowałem ciężko i ja jestem z tych roczników, że i z tego myślenia, że tylko ciężka praca się obroni na boisku i tyle. I będę cały czas tak pracował, ale też potrafię powiedzieć sobie dość, jak będę widział, że odstaję od młodszych, że czegoś mi brakuje, że jestem zmęczony na treningu. Na razie tak nie jest. Cieszę się, że zdrowie dopisuje i jeżeli będzie zdrowie dopisywało, to będę chciał grać w piłkę, a na pewno nikomu nie pozwolę skończyć za mnie karierę, że ktoś powie, że bo ty już jesteś stary, kończ. Nie, ja skończę wtedy, kiedy ja zobaczę, że już nie mam sił. Ale coś specjalnego robisz? Nie, po prostu dbam o siebie. Tomasz Frankowski podobno nawet nie wyrzucał śmieci, żeby oszczędzać nogi. Nie, no to tak nie, tak łatwo nie ma. Nie. Może dodatkowe jeszcze spotkania w ogródku z moimi chłopcami, dodatkowe treningi, może to wszystko jakby mnie jeszcze bardziej nakręca do tej piłki. I chyba przede wszystkim to, że kocham, zawsze kochałem. Może to też ma jakiś wpływ na to, że człowiek jest taki, no cieszy się z tego, co ma, codziennie przychodząc do pracy. No jest zadowolony, nie jest naburmuszony, przychodzi i z uśmiechem na twarzy wykonuje te ćwiczenia. Czasami są cięższe, dla mnie jeszcze lepiej, bo ja lubię ciężko potrenować. To miał pan w ogóle wakacje? Były wakacje, no bo wakacje też muszą być. Przede wszystkim odpocząć psychicznie. Ja zawsze mówię, ja po sezonie nie jestem jakiś zmęczony fizycznie, jestem bardziej psychicznie, bo tutaj głowa funkcjonuje i pracuje i tutaj człowiek musiał się trochę zresetować, a że no miałem ciężki tamten rok, jeżeli chodzi też o sprawy prywatne moje, no to było mi troszeczkę ciężko, ale cieszę się, że wszystko się skończyło tak, jak ja chciałem, tak jak chciała moja rodzina i przede wszystkim moje mamy. Te sprawy rodzinne, życiowe odreagowywał pan na boisku? W sensie ja nie chciałem przestać trenować, o tak, ja opuściłem, nie było mnie na innym treningu. Tak się stało, że był pogrzeb mojej mamy teściowej. Ja nie lubię tego słowa teściowe, bo dla mnie ona nie była teściową, tylko moją mamą. Więc to byłem jakby zwolniony z treningu i nie przyjechałem, no bo to była ceremonia. I ja wiedziałem, że jeżeli zostanę w domu, no to będzie mi ciężko się pozbierać po tym wszystkim i wrócić do treningu. Więc ja chciałem funkcjonować i one też zawsze sobie tego życzyły, żebym co by się nie działo, żebym trenował, żebym się cieszył, żebym to, co kocham, robił i tyle. I też dla nich to robiłem, a one mnie wspierały i to bardzo mocno w tym sezonie, więc ja to czułem. Ktoś powie, że malarz głupi jesteś, nie ma czegoś takiego. No, ja tak mam i ta rozmowa z nimi, a zresztą często rozmawiam i no, takim jestem człowiekiem, jestem wierzącym człowiekiem i to mi pomaga i może przez to tak się dobrze czuję i może w jakiś taki racjonalny sposób ciężko to wytłumaczyć, ale tak mam. W zeszłym sezonie zapisaliście się w historii. Nigdy wcześniej Legia nie zdobyła aż 3 tytułów z rzędu. Ani za czasów Lucjana Brychczego, ani Dariusza Dziekanowskiego. Rozmawialiście o tym w szatni? Troszkę rozmawialiśmy, że zapisaliśmy się w kartach historii, tak? Że nie zawodnicy, bardzo dobrze, legendy, które grały na Łazienkowskiej, a my. No człowiek tak się cieszy, taka duma rozpiera, ale też powiedzieliśmy sobie, żeby nie poprzestać na tym, żeby ściągnąć ile się da i bić te rekordy. I teraz zaczynamy sezon, gramy na 3 frontach. Chcemy jak najdłużej na tych frontach grać, żeby znów się nie skończyło tylko na gadaniu. Ktoś powie, bo 2 lata temu awansowaliście, bo mieliście dobre awansowanie. Ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy mieli takie same teraz. Jak najbardziej. Możemy też trafić i znów, jak ktoś twierdzi, takim fartem, fuksem wejść do tej Ligi Mistrzów, do tego dla mnie niesamowitego. Ja tam się czuję człowiek jak pan piłkarz i każdy zdaje sobie z nas sprawę, że musimy przejść te spotkania. Powiedziałeś, że jesteś głodny tych kolejnych triumfów. Czy właśnie chęć poczucia się po raz kolejny jak pan piłkarz będzie cię napędzało do jeszcze cięższej pracy, czy może zdobycie 4 z rzędu mistrzostwa i ślubowanie rekordu? Też, ale jeszcze cały czas o reprezentacji marzę, więc ktoś powie, no ty jesteś naprawdę dziwny człowiek, 38 lat i marzysz o reprezentacji, tak? Za marzenia się nie płaci i będę nadal marzył, więc cały czas mam to, a wiem, że jedyny sposób trafienia do reprezentacji to muszę się pokazać dobrze na boisku i będę chciał robić tak, żeby nowy selekcjoner mnie zauważył i nie patrzył w metrykę, ale patrzył to, jak się prezentuje na boisku i to mnie nakręca strasznie mocno, te marzenie reprezentacji. A w jakich jesteś relacjach z trenerem Brzęczkiem? Nie znam trenera Brzęczka, to już pytanie do niego, ja nie mam pojęcia, więc... Czekaj, były plotki, że masz przejść do Wisły Płock. Że ja? Jakoś w grudniu. A ty nawet nie wiedziałem, okej, no dobra. No to czyli co? Czyli już jestem, tak? Nie, no żartujemy oczywiście. Nie wiem, myślę, że trener będzie dobierał takich ludzi, których będzie potrzebował, więc ja chcę robić swoją pracę i tyle. A czy będzie mi dane, czy nie, to już nie ode mnie zależy, ale ja cały czas marzę. Z Arkadiuszem Malarzem rozmawiał Jan Kałucki. Halo, halo Wisła, halo Kuba Niziński, trwa letnia Grand Prix, to już druga seria, jak Polacy? No po pierwszej serii jest wyśmienicie, ta muzyka Nirwany, to tutaj by się pewnie przydała biało-czerwonym, jak zaczną skakać w tej pierwszej dwudziestce, bo właśnie dwudzieste miejsce po pierwszej serii zajmuje Aleksander Zniszczą. Później będzie przerwa, ale Jakub Wolny, Przemysław Kantyka, Stefan Hula, Maciej Kot. Później trzech zawodników, Tomasz Pilch, kolejnych pięciu, Dawid Kubacki, dwóch, Piotr Żyła i Kamil Stoch na samym końcu, a Kamil Stoch poszybował na 132 metr w tej pierwszej serii, pokazując, że tutaj ma wielkie ambicje i aspiracje, żeby sezon letni rozpocząć od wygranej, a po wczorajszym konkursie drużynowym to oczywiście wszystko jest jak najbardziej możliwe. Adam Małusz jednak podkreślał, drodzy Państwo, jest dobrze, ale nie pompujmy balonika, spokojnie, czekajmy na kolejne konkursy, bo przecież najważniejsza z punktu widzenia skoków narciarskich jest jednak zima. No ale nie można odebrać tej wielkiej satysfakcji także kibicom, którzy tutaj w Wiśle dopingują biało-czerwonych. Dziękujemy, tyle z Wisły Kuba Niziński, a polskie góry zamieniamy na Stany Zjednoczone. W Polsce ruszył sezon ekstraklasy, a w Stanach niedługo inauguracja rozgrywek futbolu amerykańskiego NFL, najlepiej zarabiającej na siebie sportowej lidze na świecie. W ostatnim roku jej popularność za oceanem nieznacznie spadła. Wszystkiemu winne są protesty zawodników. O tej sprawie opowie nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Rozgrywki NFL w USA przed telewizorami ostatnio gromadziły mniej kibiców niż zwykle. To dlatego, że kolejny raz polityka zakrada się do amerykańskiej futbolowej ligi. Sezon zaczyna się za trochę ponad miesiąc, ale znów wiele wskazuje na to, że będzie okazją do protestów. Wielu graczy demonstruje podczas hymnu Stanów Zjednoczonych, wyrażając w taki sposób dezaprobatę wobec nierówności społecznych, do jakich dochodzi w kraju, szczególnie w przypadku interwencji policji wobec czarnoskórych obywateli. Protest polega na klękaniu lub podnoszeniu zaciśniętej pięści do góry. Takie zachowanie bardzo ostro krytykuje Biały Dom, twierdząc, że to brak poszanowania dla najważniejszych narodowych symboli. W piątek Donald Trump publicznie stwierdził, że każdy zawodnik, który będzie protestował podczas hymnu, powinien być zawieszony na cały sezon bez prawa do wynagrodzenia. NFL już w maju wprowadziła nowe przepisy, według których jeżeli dojdzie do takich demonstracji, to na graczy będzie nakładana wysoka kara finansowa. Jeżeli któryś z nich nie chce wysłuchać godnie hymnu, ma pozostać na ten czas w szatni. Decyzję tę jednak właśnie oprotestował Związek Zawodowy Futbolistów, twierdząc, że polityka ta jest niespójna z układem zbiorowym. W tej sprawie mają być prowadzone poufne negocjacje. Specjalnie dla trzeciej strony medalu mówi dziennikarz z Chicago, znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego Łukasz Dudka. Mamy nowe procedury wprowadzone przez Ligę NFL i te nowe procedury nie podobają się nikomu, nie podobają się zawodnikom, którzy już w tej chwili złożyli pozew do sądu i starają się w jakiś sposób tym nowym praktykom przeciwstawić. Te nowe przepisy, nowe procedury nie podobają się już prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który otwarcie je krytykuje. No i poczekajmy teraz do pierwszego meczu, kiedy ktoś te procedury złamie. Donald Trump na pewno będzie krytykował zawodników za to, że nie szanują hymnu i właścicieli drużyn za to, że ich pracownicy nie egzekwują narzuconych przez nich przepisów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą życie pisze niesamowite historie i na to, co tak naprawdę będzie się działo w NFL, będziemy musieli poczekać. Ale co do tego, że polityka i futbol amerykański, że ścieżki tych dwóch bardzo amerykańskich rzeczy skrzyżują się ze sobą, tego możemy być pewni w 100%. Może to wszystko doprowadzić także do podziałów, zarówno wśród zawodników, graczy z właścicielami drużyn oraz samych prezesów. W ostatnich godzinach włodarze klubu Miami Dolphins poinformowali, że będą karać zawodników, którzy zdecydują się protestować podczas odgrywania hymnu. Nie jest jeszcze jasne w jaki sposób. Niektórzy gracze już jednak zapowiedzieli, że nie zrezygnują z protestu wobec rasowych segregacji podczas odgrywania przed meczem hymnu Stanów Zjednoczonych. Wśród nich jest m.in. Jarrell Casey z Tennessee Titans, który zapowiedział, że nic nie zmieni jego obecnego stanowiska. Kilku kolegów zespołu podkreśliło, że Casey ma wśród nich poparcie. To wszystko pokazuje, że zapowiada się szalenie ciekawy polityczno-sportowy sezon Ligi NFL. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z amerykańskiej Florydy. Jan Pachlowski. To teraz o młodych i szybkich. Jest spora szansa, że o tych dwóch chłopcach za parę lat będzie się mówiło naprawdę bardzo dużo. Bracia Strongowie razem nie mają nawet 25 lat, a obaj już jeżdżą na torach wyścigowych. Choć na razie jedyną taką możliwość dają im zawody Avalon Extreme. Chłopaki nie tracą zapału. Porozmawiał z nimi Mateusz Fusiarz. Przede wszystkim to jesteście naprawdę młodzi, a już jeździcie takimi poważnymi samochodami. Skąd pomysł, że wsiadacie do takich maszyn i naprawdę prujecie dobrze po torze? Max zaczął pierwszy, półtora rok jakoś tak, koło tego zaczął jeździć. Dymek Strong, mam 10 lat i jeżdżę Peugeotem 106 Max. Ja rok później zacząłem jeździć, dostał swoje auto na komunię, ja też i od tego się zaczęła nasza przygoda. Fajnie jest jeździć autem. Max Strong, mam 11 lat i jeżdżę BMW 30. Jest też super osiągać takie prędkości. Ja swoje prawo jazdy, a co za tym idzie, po raz pierwszy wsiadłem za kółko samochodu, kiedy miałem no może 17, na pewno już 18 lat, to jak miałem prawo jazdy, a wy macie sporo mniej i już jeździcie. Co wasi koledzy ze szkoły muszą czuć, kiedy wy jeździcie takimi samochodami, a oni muszą sobie jeszcze trochę na to poczekać? Jak tata po mnie przyjechał do szkoły, to moi koledzy w zasadzie oni o tym wiedzieli, bo rok wcześniej była Maxa BMW w szkole i wszyscy do niej mogli wsiąść, popatrzeć, no a że niektórzy jeszcze nie wiedzieli o tym. Naprawdę mi nie wierzyli, że ja mam własne auto i że potrafię jeździć. To są specjalne zawody, dostaliśmy zaproszenie, a w innych nie możemy, bo jesteśmy za mali. Max za 3 lata w Rallycrossie będzie jeździł, no i będzie fajnie. A gdzie trenujecie? Ogólnie trenowaliśmy u naszego wujka, ale zamknął tor i teraz po prostu tylko za miesiąc będziemy tutaj. Czy wy w ogóle z motosportem wiążecie swoją przyszłość? Chcielibyście kiedyś się ścigać tak profesjonalnie? Ja bym chciał. Jakie jest twoje największe marzenie? Nie wiem jeszcze tak naprawdę. Mam jeszcze dużo przed sobą i nie wiem, co jeszcze będę robił. Skoro już jesteśmy przy samochodach, Max ma BMW. Jakie to jest auto? Co tam jest w środku? Jaką to ma moc? Jaki to ma silnik? Tam jest silnik 2.8 i to ma 220 koni. Na twój tymek? To jest Peugeot 106, ma silnik 1.6, tam jest około 120-160 koni. Jest szybkie, dobre, 5 biegów. No właśnie, bo teraz dochodzimy do bardzo poważnej kwestii. Może jeszcze nie do końca znacie się na wszystkim, co jest w samochodzie. Kto wam pomaga? Nam pomaga tata. Tata ma firmę w Warszawie. No i ogólnie to jak coś się zepsuło, to tata nam naprawia. Sami mu trochę pomagacie? Tak naprawdę to zawsze przed zawodami to my miejmy auta i takie rzeczy, ale tak to bardziej on to robi niż my. Podsumowując, tworzycie taką drużynę, tata przygotowuje wam samochód, a wy macie po prostu dawać sobie wszystko na torze. Tak, my mamy jeszcze też szkołę, więc nie mamy też dużo czasu, mamy różne sprawdziany. Panie Piotrze, rozmawiałem przed chwilą z pana synami. Chłopaki nie chcieli mi za bardzo zdradzać swoich marzeń, bo pewnie też jeszcze nie jest to wszystko do końca ugruntowane, ale jakie są pana, może nie marzenia, ale oczekiwania wobec chłopaków? Oczekiwania generalnie mają się bawić. Jest to zabawa, pomysł na spędzanie wolnego czasu. No lepiej, żeby jeździli rajdówką niż siedzieli przed telewizorem. Max chciałby jeździć w rallycrossie na razie, no bo od 14 roku życia będzie mógł w tej niższej klasie, a później zobaczymy, co będzie chciał, to będzie robił. Jak to u was wygląda, jeśli chodzi o budżet? Czy na takie zgromadzenie pieniędzy na samochód i tak dalej, na to, żeby chłopaki w ogóle mogli sobie poćwiczyć, potrzeba dużych nakładów finansowych? No nie są to małe kwoty, natomiast generalnie finansujemy to z domowego budżetu. Trochę pomagają dziadkowie, znajomi z motorsportu. Ostatnie pytanie już nie do kapitana zespołu, a do taty. Czy jak oni jeżdżą tymi samochodami, to pan się nie denerwuje? Zupełnie nie. Czyli bardzo ufa pan umiejętnościom swoich synów? Znaczy, samochody są przygotowane profesjonalnie, są bezpieczne, mają klatki, mają kaski z najwyższej półki, pasy, hansy, więc pewnie będę się denerwował, jak zaczną jeździć między drzewami po 180 na godzinę. Natomiast no, na razie jeszcze jestem spokojny. I na razie młodzi też pewnie jeszcze nie przeginają, tylko jeżdżą tyle, ile trzeba. Tak, uczą się. Najważniejsza jest nauka, a czasy i prędkość przyjdzie z czasem. Max i Tymek Strong to mają być gwiazdy polskiej motoryzacji. Na razie nadaliby się do audycji zagadkowania. Dobrze, tak, zagadkowania. Tak, no dobrze, życzymy chłopakom powodzenia, a teraz wiem, że państwo na to czekają. Relacja Marka Brzezińskiego z ostatniego etapu Tour de France. 15. etap Tour de France, nazwano go przejściowym, bo to rzeczywiście przejście między kłami Alp i pazurami Pirenejów. Ale wcale nie po płaskim. Etap wygrał Duńczyk Magnus Cort Nielsen ze Stany. Błysnął dzisiaj Rafał Majka. Najpierw delikatny lunapark, jak dla dzieci, do góry i w dół. Potem coraz bardziej stromo i zaczęło się. Peleton podzielił się jak kolorowa dżownica i już nie chciał się skleić. Chociaż na czele białe koszulki Sky, przepasane biało-czerwoną szarfą Kwiatkowskiego i żółta lidera, cały czas trzymała się czubu peletonu.